NPO Radio 1 met Roos Mogree. Hoe ga je om met tegenslagen, juist nu het leven door corona al zo gecompliceerd is? We praten erover met drie mensen die nu aan tafel schuiven. Zij hebben de afgelopen tijd extra uitdagingen gekregen. Als IC-verpleegkundige, als gedupeerde in de toeslagenaffaire en als slachtoffer van de overstroming in Limburg. Straks meer na het NOS-journaal van 4 uur. Hier is Katrien Straatman. Bij een explosie in Haaksberg in Overijssel is een jongen van 12 om het leven gekomen. Een andere jongen is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen iemand een zogenoemde klaphamer liet afgaan. Een apparaat waarmee een soort hamer hard op een chemisch poeder slaat dat daardoor ontploft. Jolande Verheij van RTV Oost. Twee jongens die kwamen langs of stonden even te kijken. In ieder geval met het apparaat zelf hadden ze helemaal niets te maken. Maar het ging dus heel erg mis. En een van de jongens is heel zwaar gewond geraakt. Er is nog een tijd, hebben mensen ook nog zijn bezig geweest hem te reanimeren. Is niet gelukt. Uiteindelijk is hij dus onderweg naar het ziekenhuis overleden. En de andere jongen is zwaar gewond in het ziekenhuis. De man die de klaphamer bediend zou hebben is aangehouden op verdenking van dood door schuld. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 16.800 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat zijn er bijna 2000 meer dan gisteren. En ook zijn het er meer dan het daggemiddelde van de afgelopen week. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald. Het zijn er nu ongeveer 1780, ruim 90 minder dan gisteren. Ook op de IC daalde het aantal besmette mensen naar onder de 500. En dat is voor het eerst in ruim 2 maanden. Het Verenigd Koninkrijk heeft het gebruik van de coronapil van Pfizer goedgekeurd. De pil is vooral voor mensen die na een besmetting een groot risico lopen om ernstig ziek te worden. Volgens Pfizer is het voor 89% effectief in het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijden. Bij ongeregeldheden in Anjum in Friesland is afgelopen nacht een agent ernstig gewond geraakt. De politie zegt dat de agent van dichtbij een fles in het gezicht gegooid kreeg. Een man van 27 is aangehouden. Het incident gebeurde tijdens confrontaties tussen een groep van 150 mensen en de politie. De ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. En de Zuid-Koreaanse oud-president Park heeft nu ook echt de gevangenis verlaten. President Moon had haar vorige week al gratie verleend. Park zat een celstraf uit van 20 jaar wegens corruptie, maar mag nu na 5 jaar gaan vanwege haar broze gezondheid. In Turnhout in België wordt nog steeds gezocht naar mensen die vermist worden na een zware ontploffing in een flatgebouw. Inmiddels heeft een aantal vermisten zich gemeld. Onder het puin zit nog een vrouw die niet gewond is geraakt, maar haar bevrijden heeft nogal wat voeten in de aarde, zegt de burgemeester. Dat is geen sinecure, maar het gebouw, zal u begrijpen, na zo'n ontploffing naar stabiliteit toe is heel gevaarlijk in te schatten. Dus onze hulpdiensten gaan daar heel omzichtig mee om. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte deels in. In het ingestorte deel van het gebouw wonen 10 mensen. 1 van hen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Paus Franciscus gaat dit jaar niet op bezoek bij de levensgrote kerststal op het Sint-Pietersplein. Het gebeurt altijd op oudejaarsavond, maar de paus slaat dit keer over om te voorkomen dat veel mensen zijn voorbeeld volgen. In Rome zijn vanwege het snel opgelopen aantal coronabesmettingen ook de gebruikelijke openluchtconcerten geschrapt. De nieuwjaarsmis met de paus gaat, zoals het nu eruit ziet, wel door morgen. Het weer dan nog. Overwegend bewolkt met een graad of 14 erg zacht. Vanavond neemt de wind af. De jaarwisseling verloopt droog en het is dan een graad of 10. Ook morgen, nieuwjaarsdag, overwegend droog, af en toe zon en opnieuw erg zacht. Dankjewel, Katrien Straatman. Gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Er zat 1 file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen is de vertraging 1 kwartier. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee. Zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op Annexum.nl/supermarkten. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo luxe gourmet minis. Vlees, vis, vega of groente. 4 plus 2 gratis. En extra goedkoop. Heerlijke carpaccio's. Tweede halve prijs. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag, het was opnieuw een jaar waarin we eindeloos op de proef werden gesteld. We praten erover met drie meesters in de veerkracht, want dat zijn ze. De gast is hier Christy Ronge, een van de toeslagenouders en uitdager van Mark Rutte in het RTL-debat. Misschien herinnert u het zich nog. Ook hier Rico Groenveld. Hij moest half juli zijn huis uit vanwege de overstromingen in Limburg en verloor zijn vrouw dit jaar. Hoe ga je daarmee om? En we praten met verpleegkundige Irina Anjal, die corona aangreep om de positie van verpleegkundigen te verbeteren. Eén vandaag. Roos Mogree. Welkom en zeker niet zonder Martijn Rosdorf hier naast me. Vrijdag 31 december, Martijn, de laatste dag van het jaar. Wat is jou opgevallen, behalve al die oliebollen op je bordje? Iets te veel olie, eentje te veel, zou ik maar zeggen. Nou, er mag natuurlijk echt helemaal niks qua dik feesten vanavond. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Er zijn tientallen plaatsen, heb ik kunnen vinden, waar voorbereidingen voor illegale oud- en nieuwparties aan de gang zijn. Op jongerenforum FOK bijvoorbeeld kun je heel eenvoudig het bericht vinden van evenementenorganisator HOT. HOT zou HOT niet zijn als we niet weer eens een lekkere illegale party zouden geven. We gaan knallen. De locatie is nog geheim. Je hoort dat vanavond laat via de app. Op het allerlaatst, DJ Beukmans is er, Michelle F. Vele anderen zijn ook present. HOT neemt een enorm risico, net als de DJ's. Want de burgemeesters hebben maar weer eens gewaarschuwd dat er zonder pardon een boete van meer dan 20.000 euro aan de organisatoren kan worden opgelegd. Veel plezier vanavond, maar hou het wel veilig en een beetje goed. Verder het nieuwe kabinet, dat viel ook op. Gisteren lekte al de meeste namen uit van de nieuwe ministers. Vandaag kwam daar het nieuws of de bevestiging bij dat Sigrid Kaag inderdaad financiën op zich neemt en vicepremier wordt. Traditioneel krijgt Kaag altijd heel veel over zich heen op de sociale media. Maar ze is niet de enige. Bijvoorbeeld de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jasilkos Segerius. Zij is iemand die helemaal geen juridische opleiding heeft. En dat gaf aanleiding tot veel rondsturen via Twitter van een fragment in Op 1, waar ze door strafrechtadvocaat Job Knoester wordt gewezen op gaten in haar kennis. Criminelen die geen psychische stoornis hebben of die je niet hebt vast kunnen stellen en die uit de gevangenis komen, daar, en die dan een gevaar nog steeds vormen voor de samenleving, daar kan je niet zoveel meer mee. Maar niet waar. En als je dan... Dat klopt. Laat me nog een kruisstuk van afmaken en dan kunnen we die discussie aangaan. Maar de middelen die mevrouw nu wil, die zijn er al. Juist is goed, nee, die zijn er wel. En ik ga heel graag juist met advocaten en juristen om tafel om te kijken hoe we dat allemaal kunnen invullen om ons land nog een stuk veiliger te maken. Ik zit met juristen om tafel en ik zeg, wat u vertelt is gewoon niet waar. Het is echt een lullig fragment als je net benoemd bent als minister van Justitie. Maar goed, het gebrek aan juridische kennis, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dat zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Laten we eerst vaststellen dat het een unicum is sinds 1815 dat er op het ministerie van Justitie geen jurist als bewust persoon is aangesteld en daaraan leiding geeft. Aan de andere kant, op zo'n ministerie werken een heleboel ambtenaren, en dat zijn allemaal juristen. De kennis over wat je moet doen als minister, die is er wel. Dat hoef je niet te dupliceren. Wat je vooral nodig hebt, is natuurlijk een goede politieke antenne en een bestuurlijk vermogen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en een politieke antenne is ook handig als je politiek verslaggever bent. We hebben aan de lijn Thomas van Groningen, voorheen van BNR, straks van Op 1 vandaag. Heel even van ons. Welkom, Thomas. Hey, nou ja, van jullie ja, een beetje dan. Ja. Van de hele samenleving. Van de hele samenleving. Ja. We gaan even praten over Yassil Gus, die politieke antenne van haar en dat bestuurlijke vermogen waar Voermans het over heeft. Heeft zij die volgens jou? Ja, ja, ze heeft het als Kamerlid, wist ze toch op te vallen, uit te blinken. Ook had ze dit dossier ook, hè, in deze periode. Dus ze heeft op dit onderwerp heeft ze lange tijd al haar voelsprieten uit kunnen zetten. En ze heeft zich daar ook echt wel kunnen profileren. Ze zat niet voor niks bij al die talkshows destijds aan tafel. De vraag is natuurlijk of dat genoeg is om echt zo'n heel groot departement te runnen. Ja, ik vind dat toch moeilijk te beoordelen. Aan de andere kant, de afgelopen maanden zat ze op het ministerie van Klimaat, hè, als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, op de portefeuille Klimaat. En dan zag je meteen wel, ook al kon ze niet zoveel, want we zaten in een formatieperiode, dus ze kon geen grootse plannen daar maken. Zag je toch af en toe even die pitbull-tanden waar ze onbekend staat, waar ze zichzelf ook wel heel erg in geduwd heeft, hoor, in die beeldvorming. Maar die zag je er af en toe toch meteen doorheen komen. Dus wellicht dat ze dat ook op dat ministerie kan gebruiken. En dan kan het best wat worden. Ja, je kunt in ieder geval niet verwijten dat ze gebrek aan ambitie heeft. En ook vandaag het nieuws, nee, dat Sigrid Kaag minister van Financiën wordt. Ja, wat ik daar dan toch wel weer opmerkelijk aan vind. Eerste vrouw ooit op die post. Dat is toch bijna onvoorstelbaar dat dit überhaupt zo lang geduurd heeft? Ja, ik wist dat ook niet trouwens, hoor. Ik moest dat even terugzoeken toen dat de wet beweert. Maar inderdaad, ja, de eerste vrouwelijke minister van Financiën. En dat is ook meteen die progressieve belofte, hè, die natuurlijk D66 had tijdens de campagne. Het moet progressiever. Nou ja, dit is een vrij aardige inlossing van een progressieve belofte. Namelijk een vrouw op dit departement waar nog nooit een vrouw heeft gezeten. En verder, ja, is daar ook veel commentaar op haar achtergrond, hè. Want ja, zij heeft ook geen achtergrond in de financiële sector. Kan je dan wel minister van Financiën worden? Maar daarbij speelt dan ook denk ik wel weer een rol dat we hebben gezien de afgelopen jaren dat de rol van minister van Financiën ook echt een hele diplomatieke rol is geweest. Het gaat bijvoorbeeld over de euro. Nou, dan moet je met andere ministers van Financiën overleggen. Dat zijn soms hele ingewikkelde overleggen. Het gaat soms ook over het overnemen van elkaar schulden in Europa. Nou, daar heeft haar voorganger Wopke Hoekstra zich niet al populair mee gemaakt in zuidelijk Europa. Nou ja, dat kan zij wellicht diplomatieker aanpakken. Ja, want je zou kunnen zeggen, we hebben nu 3 ministers zonder expertise op dossiers. Hugo de Jonge die gaat waarschijnlijk naar de woningmarkt, naar huizen, Yassil Gus op justitie en Kaag op financiële zaken. Zonder dat ze dus die ervaring hebben. Maar ja, dat hoeft dus niet per se iets uit te maken. Nou ja, je hoorde het net van professor Voermans. Het gaat inderdaad dus over die bestuurlijke antenne. En het is wel zo dat het zijn grote ministeries. Daar heb je talloze ambtenaren. En het gaat erom hoe kan je daar sturing en leiding en richting aan geven. En als ze straks beginnen, krijgen ze eerst een handboek voor bewindspersonen. Met waar alles in staat. Nou ja, goed, dat hoeft Hugo de Jonge niet meer te lezen. Maar met hoe je moet gedragen en wat je moet doen als minister. En daarna komt de spreekwoordelijke TAS. De TAS, zoals die wordt genoemd bij oud-bewindspersonen. Met al die kilo's aan papieren en dossiers die je al moet doorlezen. En ja, dat wordt dan de grote test. Ja. Kunnen ze dat zich snel eigen maken? En Kaag als vicepremier, organiseert Rutte daarmee dan eindelijk tegenspraak, zou je kunnen zeggen? Iemand die tegen hem op durft? Ja, sowieso is er natuurlijk ook echt wel tegenspraak nu. Omdat D66 nu veel machtiger is en veel meer invloed heeft in dit kabinet. Want de verhouding is natuurlijk anders. Het zijn wel de 4 partijen. Maar ja, D66 was veel groter bij de verkiezingen dan het CDA. Heeft dus ook meer posten. Dus hij zal vrijwel automatisch te maken krijgen met een machtiger en waarschijnlijk ook mondiger D66 in het kabinet. En normaal gesproken is de post van vicepremier, ja, je kan je afvragen, wat betekent dat nou echt? Behalve dat als Rutte er niet is, je de persconferentie en het voorzitterschap van de ministerraad overneemt. Maar je zag in het statement van Kaag nu al meteen dat ze zei, ja, ik wil de rol van vicepremier gebruiken bijvoorbeeld om polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Dus reken er maar op dat zij meer gaat doen dan alleen minister van Financiën zijn. Dat ze echt ook wel een leidinggevende rol in de samenleving wil gaan spelen als vicepremier. Ja, ik ga heel even naar Christy Ronge. Die zit hier aan tafel. Thomas, misschien herinner je het nog, de uitdager van Mark Rutte. Zeker. In het RTL-debat. Christy, als je dit zo hoort, denk je, ja, dan krijgt hij iemand waar hij een beetje tegenop moet boksen. Lijkt jou dat een goed idee? Kaag als vicepremier? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Want? Dat heeft hij wel nodig. Ja, hè? Ja, zeker wel. Vooral een vrouw tegenover zich. Kijk, had ze. Ja. En een beetje weerspraak. Thomas, 2 vakministers op zorg. Mogelijk Ernst Kuiper, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En Connie Helder van de VVD als minister voor langdurige zorg en sport. Als je even gaat, dat worden dan vakministers, hè, zoals ze dat zeggen. Dus mensen die echt uit het veld zelf komen. Is dat een recept voor succes? Ja, dat is toch moeilijk te zeggen. Maar daar is het dan weer andersom. Hè. Dan kan je zeggen, oké, ze weten misschien heel veel van hoe het reilen en zeilen eraan toe gaat in de zorg. En hoe die zorginstellingen allemaal opereren en hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar krijgen zij het voor elkaar om met de Tweede Kamer bijvoorbeeld afspraken te maken? Als je kijkt, Ernst Kuipers krijgt nu meteen 2G op zijn bord. Hè. De lockdown, daar moeten we een keer uit. Het huidige kabinet zegt 2G is de oplossing daarvan. Maar dat is toch vrij moeilijk om dat door de Tweede en Eerste Kamer heen te krijgen. Ja, is hij in staat om dat dan te doen? Want dat is politiek handwerk en daar heeft hij geen ervaring mee. Nee. Dus dat is moeilijk te voorspellen hoe dat gaat uitpakken. Wordt wel heel interessant. Ja, en aan de andere kant wordt er natuurlijk vanuit het werkveld wel veel verwacht van die vakministers. We hebben hier bijvoorbeeld Irina Anjal, IC-verpleegkundige. Wat zeg jij? Denk je, ja, dat is een goed idee? Ik ben heel benieuwd. Ik zeg, geef het überhaupt een kans, want hij heeft het nog niet eerder gedaan. Dus, maar hoe staat hij bekend bij jullie? Ik vind het wel een uitdaging, laat ik het zo formuleren. Want soms heeft hij goede punten, maar soms staat hij voor mijn gevoel ook wel ver van de praktijk af. Dit is een IC-verpleegkundige die ook politiek uit de hoek kan komen, merk ik al. De volgende vakminister. Ja, inderdaad, ja. En Thomas, dan hebben we ook nog de nieuwe staatssecretaris voor toeslagen. Die is ook bekend, hè? Moet ik even terugscrollen, hoor. Ben ik nog niet in mijn lijstjes. Aukje de Vries. Aukje de Vries, ja zeker. VVD, ja, sorry. Wat vind je daarvan? Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou ja, dit is nogal een pittig dossier. Weet je, ik was eigenlijk verbaasd toen we van de week de lijst kregen met de verdeling van de posten per partij, dat de VVD toeslagen op zich nam. Want ja, het is erg pittig en erg moeilijk geweest om die compensatie voor die ouders te regelen, om het hele dossier af te wikkelen. Het was een hoofdpijndossier en dat zal het voorlopig nog even blijven. Dus je moet het maar durven. Ik ben heel benieuwd wat zij daarvan gaat maken. Ja, Christy Ronge, de nieuwe staatssecretaris voor toeslagen. Goed idee. Wat verwacht jij ervan? Nou ja, ik hoorde al dat ze pittig is en recht door zee. Maar we zullen het zien. Ja, we moeten nou eenmaal met deze mensen in zee. En ik nodig haar uit om in gesprek te komen bij de zolderkamer. Kijk, nou, daar gaan we straks meer over praten. Dat is een van de initiatieven waar jij nu mee bezig bent. Thomas van Groningen, politiek verslaggever. Dankjewel voor jouw duiding bij de laatste ministersposten. Ja, hier aan tafel. Ik heb het al gezegd. Drie bijzondere gasten die de kunst van flexibiliteit en incasseringsvermogen tot in de puntjes beheersen. Iets wat we allemaal hebben moeten leren de afgelopen 2 jaar in coronatijd. Welkom nogmaals. Riekel Groenveld, Christy Ronge en Irina Anjal. Riekel Groenveld, ik begin even bij jou. We hebben met elkaar afgesproken dat we tutoyeren, dus dat blijf ik doen. Je huis overstroomde in de zomer en op 24 december zou je weer teruggaan, want jij woont in Limburg en daar weten we allemaal waren die overstromingen. Hoe was jouw kerst? Zat je eindelijk in je eigen huis? Ik zat met kerst in mijn eigen huis, ja. Dat wil zeggen, ik ben met mijn dochter gaan kerst vieren. Ja. Maar het was me gelukt om de slaapkamer in te richten en een stukje woonkamer in te richten. En daartussen was nog een vacuüm waar nog driftig gewerkt moet gaan worden zelfs. Ja. Maar ik ben wel thuis geweest. En hoe is het om weer thuis te zijn? Ja, hoe is het met mij? Het gaat met mij goed. En dat klinkt vreemd als je je vrouw verloren hebt op 20 november... in afwachting van weer terug naar huis gaan. Maar ik heb geprobeerd om mezelf 3 dingen voor te houden en dat de rest van mijn leven maar te doen. En het eerste is, ik kan er niets aan veranderen. Nee. En het tweede is, ik heb een geweldige tijd gehad met haar, op 6 dagen na 56 jaar getrouwd. En het derde is, de wereld draait door. Ja. En nu niet het programma, maar ook de wereld van Riekel Groenveld. Ontzettend knap en veerkrachtig om te horen, even voor de luisteraars. Jouw huis is dus overstroomd. We kennen je ook uit een reportage bijvoorbeeld in Eén Vandaag, waarin we je zagen met je vrouw toen nog. Ja. Jullie moesten vluchten, zijn naar een tijdelijk appartement gegaan. En sinds die tijd is je vrouw ook overleden. Dus de rampspoed kwam over jou dit jaar. Ja, en dan noem ik alle andere dingen niet op die ik ook nog meegemaakt heb. Want dat gaat te zeer in de privé-sfeer. Maar we hebben een klein beetje rek nodig. Nou. En ook na het nieuwe jaar en met de ministersposten vind ik het gewoon interessant dat die maar eens goed gaan rollenbollen met elkaar. Maar ik vind het zo knap, want je zegt, ja, ik heb die 3 punten dan voorgenomen. Ik kan er bijvoorbeeld niks aan veranderen. Dat zou ik mezelf rationeel ook kunnen voornemen. Maar hoe hou je dat echt vast? Door op die momenten te huilen dat niemand erbij is. En de steun van kinderen, kleinkinderen en de omgeving. Ik heb prachtige dingen meegemaakt. Ik stond met een mevrouw te praten met een hond. Op mijn vakantieadres, tussen haakjes. En vertelde over het overlijden van mijn vrouw aan. En de avond daarna stond diezelfde mevrouw met twee kinderen voor de deur, met een kom soep die ze gemaakt hadden en een paar tekeningen voor die meneer die het zo moeilijk had. Dus die saamhorigheid van de buurt en de mensen... Ja, in een vreemde buurt, want ik was in een dorp ernaast waar ik niet woon. En was dat toch hartverwarmend en ook verrassend om te merken dat dat zo gaat? Ja, dat eigenlijk wel. En dan moet ik zeggen, van ik heb een kleine historie. Ik kom uit het onderwijs. En ik ben vanaf mijn 28e was ik hoofd der school. Dat klinkt beter als directeur. Hoofdonderwijzer. Maar hoofd der school is nog beter. Hoofdmeester, oké. En onze aandacht ging vooral naar kinderen en naar mensen toe. En de ouderparticipatie heeft bij mij in het hoogste vaandel gestaan. Ik was gewend om met de mensen... En dat trof ik terug dus op het moment dat ik bezig was met die rampsituatie. Want als ik het gewild had, had ik thuis niks meer kunnen doen. Dan had iedereen komen helpen. 50 mensen hadden aangeboden om in het huis te komen helpen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben het maar gedaan met de schoonzoon en met vrienden en vriendinnen. Maar één ding viel u tegen, hè? En dat was? De pastoor. Ja. Ik heb een huisarts. Ja. En die huisarts, die hebben een huisartsenpost. En ik heb twee vrouwelijke huisartsen. En die zijn allebei, de ene is al 3 keer en de andere al 2 keer geweest. En de pastoor is nog niet geweest. En die heeft 3 weken of 4 weken daarna heeft hij ooit een brief geschreven, met mijn naam verkeerd geschreven. En getypt en alleen maar de handtekening met een pen gezet. Gisteravond heb ik met zijn secretaris gepraat en die zei, wij wisten het niet. Maar ik had met zijn secretariaat gepraat en moest het dus wel weten. Ja. Maar ja, nu heb ik pastoors tegenwoordig 3 parochies. Dus het wordt ook voor pastoors moeilijker. Maar u had het toch wel graag gewaardeerd, een kopje koffie wellicht met de pastoor. Ja, ik denk dat de bedoeling... Pastoor is toch herder, hè, of zoiets? Hè? De mensen thuis, Okay, toch? Ja. Maar bij u kwam het van onbekende buren dan, die steun? Zelfs van onbekende buren. Zelfs in het dorp is het mogelijk om buren te krijgen die je niet kent. Nou, mooi om te horen dat het in die ellendige tijd dus ook iets positiefs te ontdekken was. Irene, aan jou, corona bepaalt ons leven al 2 jaar. En bij jou helemaal, lijkt mij, want je bent IC-verpleegkundige, je zet je in voor je beroepsgroep. Hoe heb jij het afgelopen jaar beleefd als het gaat om werk en misschien ook die saamhorigheid gemerkt die Rico hier noemt? Ja, zeker. Ja, ik heb nog wel even nagedacht, hoe zal ik dat eens omschrijven? Want de vraag kreeg ik inderdaad vanmorgen al toegestuurd. Ja, ik denk dat golvend wel het meest typerend is. Want het is niet alleen maar negatief en moeilijk. Maar er zijn ook hele mooie positieve dingen gebeurd, gelukkig. Ik heb ook buren die inderdaad af en toe boodschappen doen. En waarmee goede contacten ontstaan zijn. Juist ook door corona. En het feit dat ik op de IC werk, dat ze graag hun steentje op die manier bij willen dragen. Ja. Mooi gezegd, in de coronagolven heb jij dat ook golvend beleefd. Ja. En is er nog iets wat dit jaar voor jou kleurt, los van corona? Nou, ik ben op zichzelf een positief mens. Los van corona zijn natuurlijk genoeg mooie dingen gebeurd. Ik ben zelf weer wat meer privé met sport bezig gegaan. En zit nu weer op paardrijden. Dus, je bent weer andere dingen iets meer gaan doen. Ja. En zie jij nou op tegen een werkdag? Want ik begrijp dat je ook vaak op de corona-afdeling met zo'n heel pak aan de slag moet. Dat lijkt me toch allemaal best wel pittig. Denk je nou als je vanmorgens opstaat, ik heb geen zin? Of hoe gaat dat in jouw hoofd? Nou, dat gebeurt natuurlijk soms wel eens. Maar meestal neem ik me voor om daar niet tegen op te zien. Omdat je gewoon niet weet wat er komt. Dus soms denk je, ik sta op de corona-afdeling en dan sta je niet daar. En soms is het andersom zo. En we zijn natuurlijk allemaal mensen. Soms ben je heel veerkrachtig en soms ben je het even niet. Dat is niet helemaal zo. Ja, dat zijn toch die schatjes, hè, die werken. Hè. Ik heb een oud leerling, die zit op de longafdeling. Hè, weet je. Mm-hmm. En als je ziet hoe optimistisch ze... En die zegt ook tegen me van meester... meester zeggen ze nog tegen je. Van meester, het is moeilijk, maar we zijn er wel voor die mensen. En dat vind ik zo knap bij jullie. Mm-hmm. Daarom snap ik die jeugd niet die ik niet opgevoed heb. Hè. Snap je? Irina, is het zo, hoe is de sfeer onder je collega's? We horen natuurlijk veel van buitenaf. Hè, dat het steeds zwaarder en moeilijker, steeds meer uitval. Klopt dat beeld? Ja, dat beeld dat klopt wel. Dat er steeds meer collega's ziek zijn. Dat gaat ook golven. Dus we hebben een periode gehad waar bijna 20% ziekteverzuim was op onze afdeling. Ja, dat is echt iets wat ongekend is, wat wij ook niet eerder hebben meegemaakt. Ja. Nee. Ja, dat komt door onze lieve bezuinigingen. Ja, in de zorg. Ja. En dan horen we Christy Rongen. Ja, we zeiden het net al, we kennen jou van het RTL-debat. Een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Even naar corona, Christy, want dat heeft ook zijn sporen bij jou achtergelaten. Ja, ik heb zelf corona gehad in maart. En ik heb nog aardig de naslepen van... En ben nog aan het revalideren. Dus ja, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee, je hebt eigenlijk nog steeds effecten van die corona. Wat voor klachten heb je? Sneller moe. naar inspanning. Dat is dus ook wat je bij een fysiotherapie aan het opbouwen bent. En slappe benen. Misselijk worden als je dus met inspanning bezig bent. Het is, ja, je kan gewoon in één keer inklappen. En dan hebben we het over veerkracht. En dan had je dat ook speciaal volgens mij wel nodig toen je je baan verloor zelfs door deze klachten. Ja, mijn bedrijfsarts, die, ik was al aan het opbouwen, want ik wou mijn baan niet kwijtraken. En ja, ik moest op het matje komen toen mijn bedrijfsarts had gezegd van, nou ja, je moet op jezelf passen. Ik ga jou wat minder uren laten werken. Maar ik kreeg daar ook te horen dat ik te vaak in de media was. Om over die toeslagenaffaire te praten. Over de toeslagenaffaire te praten. Dus die zei, hoe kan je nou wel op televisie praten en dan ondertussen bij ons niet? Want je was vrachtwagenchauffeur. Ik was vrachtwagenchauffeur, ja. En uiteindelijk ben je daardoor dus ook je baan verloren? Ja. Ja. En hoe gaat het nu met je? Ja, naar omstandigheden. Het kan beter. Maar ja, stapjes vooruit. Kleine stapjes vooruit. Ja. Ja. Nu je niet meer werkt, wat doe je wel? Ik heb een zittend beroep. Ja. Vooral Netflixen. En ja, ik kijk, het liefst wil ik zo snel mogelijk aan het werk. Maar ja, mijn benen die laten dat nu gewoon eventjes niet toe. Nee, maar je bent wel druk bezig voor mensen die gedupeerd zijn. In de toeslagenaffaire gaan we mm-hmm. straks nog verder over ja. praten. En jij bent niet gevaccineerd? Nee. Waarom niet? Ik heb een bloedafwijking, factor 5-gen. Dan stolt je bloed te snel. En ik ben gewoon bang voor die prik. En ik wil het ook niet. Nee. Mijn moeder die heeft een hersenbloeding en een longembolie tegelijk gehad. Daardoor zijn we er ook achter gekomen. Dat ik die erfelijke ziekte heb. En mijn dochters hebben het ook. Dus jij hoort bij die kwetsbare groep die zich niet kan laten inenten. Is het ja. leven daardoor extra lastig? Want we hebben natuurlijk allemaal met corona te maken. Maar ik heb dan zo die corona QR-code als ik iets wil. Nou ja, nu kan er niet zoveel. Maar mocht dat de restaurants et cetera open zijn, hoe ga jij ermee om? Nou ja, kijk, testen voor toegang. Ja, het liefst had ik die QR helemaal niet. Kijk, want vele Kamerleden die hebben daar ook tegen gestemd. Maar ja, ze wouden en ze zouden het doordrukken. Maar ja, ik heb mijn QR-code tot 18 maart. En ja, daarna, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. We moeten zien wat het kabinet gaat doen. Dat is dan, Irina, als we even gaan naar de IC-afdeling. Is iedereen op jouw afdeling gevaccineerd, of collega's? Ja, dat is officieel natuurlijk gewoon een privézaak. Maar ja, ik weet wel dat er collega's zijn die zich niet hebben laten inenten, ook op de IC. Ja. En hoe gaat dat als we het over de patiënten op de IC hebben? Want je hoort dan vaak van, ja, grotendeels van de mensen die daar ligt zijn niet gevaccineerd. Klopt dat ook, als jij dat zo bekijkt? Ja, dat klopt wel. En nou ja, ik wil er nog wel het volgende over zeggen, is dat we het daar ook wel eens met elkaar over hebben, omdat het ook best wel een lastig onderwerp is. Omdat ja. je soms ook gauw in zwart-wit komt van wel of niet. En dat soms ook wel een hele harde discussie kan worden. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk best wel lastig is. Want kijk, als zit je in een strijdfase waarbij het water aan je lippen staat, dan heb je heel gauw zoiets van, ja, die is niet gevaccineerd, dus dan is het zijn of haar schuld. Ja. Maar uiteindelijk, als je een stapje terug doet, is het vaak natuurlijk heel veel complexer. En is het niet zo zwart-wit. Maar ja, ook voor ons is dat soms lastig. En moeten we daar dus zelf ook wel eens even bewust uitstappen om dat gewoon, nou ja, niet te bespreken met elkaar. En uiteindelijk maakt het voor de zorg natuurlijk uiteindelijk ook helemaal niet zoveel uit. Of dat je gevaccineerd bent of niet gevaccineerd bent. Maar het is wel iets waar heel veel mensen inderdaad naar vragen, omdat het toch, gesprek van de dag is ongeveer. Ja. Ja. Doe je dan op het feit, als je dat niet weet, dat jullie kleding genoeg garantie biedt dat de mensen niet aangestoken kunnen worden of zo? Nou ja, of je gevaccineerd bent, ja of nee. Als je corona hebt, dan ben je besmettelijk. Dus zitten wij met al onze kleren aan, aangepakt daar binnen. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Ja. Voor de behandeling maakt het ook niet heel veel uit. Nee, het is als meer misschien dat je af en toe eens even de schuld wilt geven aan iets of iemand. Nou, het zegt soms wel iets over hoe het ziektebeloop kan zijn. Daar zegt het wel iets over. Dus het kan je zeker wel helpen. Maar ja, soms werkt het ook tegen, juist omdat je soms een beetje in de strijdmodus komt. En dat is juist niet, niet altijd helpend. Nee, die discussie levert niet altijd het gewenste resultaat, om het zo maar even te zeggen. Straks gaan we verder met jullie praten. Christine, gaan we ook met jou praten over dat debat met Rutte. Laten we even horen. U heeft mij in de steek gelaten. Heel veel ouders heeft u in de steek gelaten. En burgers. En allemaal voor eigen gewin. Ja, straks meer. En we praten dan ook over de strijd om je auto gratis te kunnen parkeren bij het ziekenhuis als je daar werkt als IC-verpleegkundige. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met een hypotheek voor uw dochter of zoon, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. Dan is het 4:30 geweest. Hoog tijd voor het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. De burgemeester van Haaksbergen noemt het dodelijke ongeluk met een klaphamer afschuwelijk. Vanochtend kwam daarbij een jongen van 12 om het leven. Een man die de klaphamer zou hebben bediend is aangehouden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 16.800 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat zijn er bijna 2000 meer dan gisteren. En ook zijn het er meer dan het daggemiddelde van de afgelopen week. Verenigd Koninkrijk heeft het gebruik van de coronapil van Pfizer goedgekeurd. De pil is vooral voor mensen die na een besmetting een groot risico lopen ernstig ziek te worden. Volgens Pfizer is het voor 89% effectief in het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijden. En Paus Franciscus gaat dit jaar niet op bezoek bij de levensgrote kerststal op het Sint-Pietersplein. Het gebeurt altijd op oudejaarsavond, maar de paus slaat dit keer over om te voorkomen dat mensen daar gaan samendrommen. In Rome loopt het aantal coronabesmettingen snel op. En dan gaan we naar het weer. Willemijn Hubert, jij bent hier aangeschoven. Ik zag vanmorgen van die prachtige lucht overal. Ja, ik kreeg ook een appje van mijn moeder over. Hoe kan dat nou? Ja. Dat is zo... Was dat iets bijzonders? Heel oranje-wit? Nou ja, 's ochtends, zeker in de wintermaanden, dan staat die zon natuurlijk nog heel erg laag aan de horizon. En dat betekent dat die zonnestralen een lange weg af moeten leggen voordat ze in jouw oog terechtkomen. En als er dan heel veel vocht in de lucht zit, dan wordt dat zonlicht, die kleuren eraan, die worden allemaal verspreid. En het roze en het oranje en het rode, dat wordt het minst verspreid. Dus dat bereikt het beste jouw oog. Dus dat neem jij dan waar met zo'n fabelachtige zonsopgang. Als vrolijk opstaan. En vanavond is natuurlijk het moment dat we met z'n allen toch wel een beetje met champagne op afstand waarschijnlijk toch ook naar buiten gaan. Wat voor weer wordt het? Ik denk dat we een wat weer betreft een vrij rustige jaarwisseling voor de boeg hebben. Droog zal het zijn. Op veel plaatsen wel bewolkt. Het wordt geen schitterende sterrenhemel. Misschien dat we in het noorden wel wat opklaringen hebben. Maar op de meeste plaatsen dus die wolkenvelden. Maar daar valt geen regen uit. Dus dat is gunstig natuurlijk. En het is heel erg zacht. Zo'n 9 tot 12 graden hebben we het rond de jaarwisseling. En vandaag was het al zacht. Opnieuw een dagrecord verbroken. Ja, en morgen wordt weer zo'n dag. Ook dan beginnen we het nieuwe jaar met hele hoge temperaturen. Het is middags zo'n 12 tot 15 graden. Met af en toe wat zonneschijn. Dus goed weer voor een nieuwjaarswandeling. Kijk, mooi gezegd. Dankjewel. Dankjewel, Willem. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Beleggen? Dat gaat toch alleen over geld? Bij de Giro kun je ook impact beleggen. Op basis van duurzaamheidsscores kies je bedrijven die passen bij jouw idealen. Tap en beleg. De Giro introduceert Zero op de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Je hebt nog één dag om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Roos Mogré. Eén vandaag. Veerkracht, goedemiddag. Daar hebben we het vandaag over bij Eén Vandaag. Hier in de studio Riekel Groenveld uit Zuid-Limburg. Hij woonde 6 maanden in een vervangende woning in Mechelen, nadat rivier de Gul buiten zijn oever trad. Ook aan tafel Christy Ronge, toeslagenouder die live op televisie Mark Rutte ter verantwoording riep. En we praten met Irina Angal, IC-verpleegkundige en strijder voor de beroepsgroep. Irina, we hadden het net even over de nieuwe bewindspersonen. Jij liet je diplomatiek uit over Ernst Kuipers. Heb jij je eigenlijk in deze crisis concreet gesteund gevoeld door Kuipers? Soms wel, maar soms ook niet. En dat komt ook omdat het soms een beetje contrasterend is met de dingen die hij vertelde op de tv en de ervaringen die je zelf hebt op de werkvloer. Soms moet beeld anders naar buiten overkomen dan dat het binnen is. Maar dat voelt soms wel conflicterend, ja. Ja, en sowieso aan het begin van deze crisis stonden we nog met z'n allen te klappen op een bepaald moment buiten voor de zorg. Hoe is het daarna gegaan als IC-verpleegkundige? Heb je je gesteund gevoeld? En nou, er zijn zeker mensen die ons nu nog steunen. Er zijn een hele hoop kerstkaarten en tekeningen bijvoorbeeld binnengekomen. Dus dat is heel erg fijn. Niet iedereen is ons vergeten. Maar de overvloed die er in het begin was, die is zeker wel verdwenen. En het zou juist ook mooi zijn als niet alleen de burgers zich steun uitspreken, maar als juist ook de politiek dat zou oppakken. En ja, daarin zijn sommige kleine stapjes gezet, maar er moeten er ook nog een hele hoop volgen. Wil het ook echt daadwerkelijk veranderen? Ja, en heb je een beetje vertrouwen dat het goed gaat komen? Niet echt vertrouwen, maar we zijn wel strijdbaar, ja. Oké, dat klinkt toch een beetje somber. Ja, ik ben helaas ook wel een klein beetje somber, omdat we ook te vaak hebben gezien dat het niet goed is afgelopen, ja. Rito? Ja, nee, je zei net vertrouwen. Mm-hmm. Dat is wat ontbreekt bij mensen, kom ik tegen. En dan niet een klein beetje, maar in het algemeen. Het begint bij wat ik ervan vind, hè. Ik heb een mening. Ik heb altijd geleerd dat een mening is. Dat mag iedereen hebben. Maar als je niet meer met feiten kunt bezighouden, dan wordt het hartstikke moeilijk voor me. Als die aarde nog altijd plat is voor die werknemer bij een vriend van me, ja, dan snap ik de wereld niet meer. Maar dan heb je het over mensen die niet vertrouwen in de medici bijvoorbeeld, of in de wetenschap. Ja, überhaupt vertrouwen in medemensen. Ja. Hoe moet je het zeggen? Als jij iets tegen mij zegt en ik vertrouw jou niet, dan gaat het toch al fout. Dus het gebrek aan vertrouwen momenteel breekt ons een beetje op. Ja, en dan moet ik bij mijn vriend aanladen. Sprak ik gisteren mee, die heeft nog geen vertrouwen in het nieuwe bestel met al die ministers. Nee, die heeft nog niet zoveel vertrouwen. Gezegd, wacht nog maar even af. Hè, dus. Ja, in het kabinet nog niet zoveel vertrouwen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, Riekel, als je je huis kwijtraakt, je vrouw overlijdt, hoe vertrouw je er dan op dat het goed komt? Het algemene vertrouwen, hoe werkt dat? Ja, dat heb ik altijd gehad. Met mijn vrouw, hè, waar boven ons bed hing, niet echt natuurlijk, maar daar hing één ding. Als klagen helpt, begin ik meteen. Ja. Nou, en vanuit die basis, ik kom ook uit het onderwijs. Meester, ik vind het niet leuk. Jongen, het leven is niet altijd leuk, maar laten we proberen er doorheen te komen. Leer leven met wat niet leuk is. En dat mis je nu überhaupt, hè. Als ik hoor dat mensen zich laten vaccineren die het niet willen om naar een concert te gaan, dan zeg ik, nou, dat is erg principieel dan, hè. En dan kom je in een hele rare wereld terecht. Kom je zo in die wereld terecht van, als ik maar mijn dingen kan doen. Ja. Ik heb zelfs een interview gezien met de keuze tussen een oudere man en een jongeling. En die jongeling zei, dan moet ik de prik krijgen. Nou, dan denk je van, zo ongenuanceerd is de wereld geworden. Ja. Christy, als iemand weet hoe je met tegenslagen omgaat, dan ben jij het eigenlijk wel. Hoe zit het met jouw vertrouwen in de toekomst? Of in elkaar? Ja. Ik zie het nu nog somber in. Het vertrouwen, dat is gewoon weg. Het is gewoon weg. En als we het over kabinet spreken, dan hebben ze gewoon heel wat goed te maken. En jij moest eindeloos veel geld terugbetalen aan de Belastingdienst. Wanneer kwam je er eigenlijk achter dat je niet de enige was? Dat was toen het meldpunt kwam van de SP. Waar meerdere ouders zich konden melden. En de dag dat we het zwartboek leverden aan minister Snel. Of staatssecretaris. Ja. Ja, daar zaten dus heel veel ouders. En toen dacht je, hey, het was niet alleen ik. Er waren nog veel meer mensen. Was er ergens een omslagpunt in jouw vertrouwen dat het weer goed ging komen? Je hebt natuurlijk een heel lang traject gehad waarin je dat geld moest terugbetalen en je een bezwaarbrief schreef en dat werd niet op geantwoord. En een moedeloze zaak werd het op een gegeven moment. Wanneer kwam dat omslagpunt? Nou, ik weet dat ze meeluistert. Dat kwam bij Renske Leijten. Ik stond voor haar met meerdere ouders. En ik zei tegen haar dat ik eigenlijk gewoon niet meer wou leven. En zij zei tegen mij van, hey, dat gaan wij niet doen. Zij heeft mij zo lang geknuffeld. Ze heeft me zo lang vastgehouden. Dat ik dacht van, hey, iemand vanuit de regering of vanuit de Tweede Kamer, die staat achter mij, voor mij, naast mij. En ja, dat heb ik gemerkt. En ik ben tot op de dag van vandaag ben ik haar enorm dankbaar. Ja, dus ja. Een Kamerlid dat zijn menselijke kant liet zien en een knuffel gaf. Waardoor ja, jij dacht, toen dacht ik van, ja, we vechten. We gaan samen vechten. En ze zegt het steeds weer. Ja. Ik ben er voor je. En dan voel je je minder alleen. En, ja. En ik las ook dat er een moment was dat je langs het water liep en je kinderen slecht eten kon geven. Dat het ook een moment was dat er een hondje naar je toe kwam en dat je dacht, hey. Ja, ja. Ja, dat baasje, dat zal nooit weten dat hij mij gered heeft. Want je liep op een gegeven moment langs het water en je dacht, het hoeft voor mij niet meer. Nee. Dus het vroor -8 en ik dacht van, nee, het is klaar. En dan komt het dus zover dat je op die manier toch je vertrouwen in jezelf en in alles verliest. En zelfs niet meer wil. Maar dan ergens ontstaat er toch een omslagpunt. Dat vind ik iets om heel veel hoop uit te kunnen putten. Dat je dus zover kan zitten, maar wel weer op kunt krabbelen. Ja. Die man met zijn hond, die heeft mij wakker geschud. Renske Leijten heeft mij wakker geschud. Maar op dat moment dat ik dus langs het water liep, dat was gewoon een zwart gat voor mij. Ja. Maar op het moment dat die man kwam, was het voor mij mijn kinderen. Mijn kinderen hebben mij nodig. Ja, gelukkig. Ja, ik ben er nog. Je bent er nog en strijdbaar. Ja, Irene, jij hebt deze crisis ook aangegrepen. Hè? Want we hebben het over vertrouwen verliezen, maar vertrouwen ook weer krijgen. En misschien ook een beetje omdenken. Dus nou, we hebben deze crisis. Jij hebt hem aangegrepen om duidelijk te maken dat de positie van verpleegkundigen echt beter moet. Je hebt met collega's Nurse Minded opgericht. Een manifest geschreven met de dingen die moeten veranderen. Wat zijn de drie belangrijkste punten volgens jou? Ja, ik heb het manifest ook even meegenomen. Ja. De meeste mensen kijken natuurlijk niet. Maar de drie belangrijkste pijlers zijn daarbij waardering, zeggenschap en resultaten. En dat zegt eigenlijk al alles wat we eigenlijk nodig hebben. Dat mensen werkelijk zien wat je doet. En dat is eigenlijk hetzelfde een beetje als wat als iemand echt naar je toe komt en je omarmt, dat je echt gezien wordt. Dat is eigenlijk ook de waardering die we in de zorg nodig hebben. Dat mensen werkelijk zien wat je doet en niet alleen maar klapt. Dat is heel erg fijn. Maar daarmee kunnen wij onze boodschappen ook niet betalen in de supermarkt. Nee. Maar dat je echt waardering krijgt voor wat je doet in de praktijk als verpleegkundige. Maar ik zag op televisie zag ik jullie dit manifest overhandigen. En toen hoorde ik ook iemand zeggen, nou bedankt, we gaan er naar kijken of er goede punten in zitten. Ik dacht toen, oh. Dat hoor je zo vaak. We gaan er naar kijken, maar er gebeurt verder niks mee. Ik weet of het kabinet überhaupt meeluistert. Ik vind dat jullie gewoon echt een hoger salaris moeten krijgen. En niet met een paar euro meer. Ik vind het schandalig. Ze sluiten ziekenhuizen. Ja, ik weet je wat ik vind? Ja. Gratis parkeren. Nou ja. Ik viel echt van mijn stoel. Verpleegkundigen die niet gratis kunnen parkeren. Die moeten gewoon, jij moet je parkeergeld zelf betalen. Ja, nou dus is dat wel. Helemaal in... onder de zweet uit je pak loop je naar buiten. Dan moet je nog even je parkeerkaartje gaan afrekenen. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal automatisch met je passen. En dan wordt het van je loon afgetrokken. Dus daar merk je eigenlijk verder ook niet veel van. Als dat het natuurlijk van je salaris afgetrokken is. Maar het wisselt heel erg per ziekenhuis hoeveel dat is. En wat de afspraken daarover zijn. Maar er zijn zeker ziekenhuizen waarbij dat een heel groot probleem is. En ziekenhuizen waarbij dat een wat minder groot probleem is. Maar ik ken geen ziekenhuis eigenlijk waar je gratis kan parkeren. Nee. Tenzij je bijvoorbeeld 's nachts werkt. Maar ja, dan is parkeren geen probleem. Mag ik vragen hoeveel dat ongeveer is? Nou ja, dat wisselt een beetje tussen de 2 en de 30 euro per keer. Per keer, per dag? Mm-hmm. Maar dat geldt voor bezoekers net zo. Ik wil niet heel vervelend zijn, maar grote ziekenhuizen in de randsteden, die laten bezoekers dat ook betalen. Zeker. En dan, kijk, dat is een nare eigenschap van verpleegkundigen, maar dan komt toch ook weer het oog voor de ander. Ook voor bezoekers vind ik het echt schandalige bedragen dat zoveel is per dag. Want als je dus elke dag op bezoek komt en iemand ligt dus 85 dagen op een IC, nou reken dat maar even gauw uit, hoeveel geld je dan ook als familie kwijt bent. Maar ik ben ik blij dat ik weer Limburger ben. Ja, ik was bij mijn vrouw en die meneer zegt mij, ik moest 4 euro betalen. Toen zegt die meneer, komt u vaker hier? Ik zeg, ja, dat zal wel een tijdje gaan duren. U kunt voor 15 euro per week kunt u hier parkeren. 15 euro per week. En ieder moment mocht ik binnenkomen. Ja. Verzet toch die plaats naar Limburg toe. Dat is toch een stuk dat beter. Dat zou misschien een oplossing zijn. Ja. We gaan allemaal massaal naar Limburg toe gaan. Maar Irina, als we dat daarover hebben. En jullie hebben dat manifest geschreven. En even over die parkeerkosten en het salaris. Hebben jullie het lang normaal gevonden? Is het ook dat de coronacrisis jullie zelf ook wakker heeft geschud? Nou, niet zozeer denk ik door de coronacrisis. Maar we zijn wel met elkaar in contact gekomen. Wel door de frustraties die er zijn. Maar ook los van corona zijn natuurlijk heel veel dingen waar we tegen aangelopen zijn. En heel vaak zijn we een beetje makke schapen die in de horde meegaan. Dat komt ook doordat de hele cultuur zo is dat je er niet over moet praten. En dat je met elkaar dezelfde gang gaat. En als je daar een beetje tegen verzet, dan stuit je ook wel tegen wat weerstand, zeg maar. De hele cultuur van het ziekenhuis? Ja. Mm-hmm. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dan hebben we nog wel even nodig om dat helemaal uit de doeken te doen. Maar wat ik zelf heel mooi... de vuile was hang je niet buiten. Dat is een beetje wat verpleegkundigen en artsen en ziekenhuisbesturen liever niet doen of zo. Ja, dat klopt. En waarom niet? Ja, omdat we natuurlijk allemaal graag de mooie kanten willen zien. En dat helpt je natuurlijk ook vaak verder, ook in zo'n crisis. Het helpt niet om alleen naar de nare dingen te kijken, want dan blijf je stilstaan en dan kom je niet vooruit. Dus het helpt je ook op een bepaalde manier als mens zijn. Maar ja, sommige dingen moeten ook gewoon structureel anders. En dan moet je er wel echt goed naar kijken, wil je het ook structureel anders kunnen doen. Ja. Dus dan is het vervelend, maar de vuile was moet even naar buiten. En nu heb je dat manifest geschreven. Ik zei net al, ik zag jullie dat aanbieden en iemand zei, we gaan er naar kijken. Ja, ik dacht toen, ik weet het niet of dat goed gaat komen. Hoe zit jij erin? Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet is dat wij elkaar gevonden hebben in dit afgelopen jaar. En dat wij met elkaar hebben afgesproken. Wij geven niet op. Wij houden niet op. Wij gaan door, ook al zijn we moe. Ook al zien we het soms niet zitten. Dat is het mooie van met elkaar zijn. Je wordt soms omarmd. Je kan soms even uithalen, uilen. En dan zeg je met elkaar, we gaan er weer voor. Ja. En dat heeft mij het afgelopen jaar wel heel veel gebracht. En ook wel energie gegeven. Omdat als je dat in het ziekenhuis doet, de vuile was buiten hangen of iets probeert te veranderen. Want het is niet altijd alleen vuile was. Het is ook juist heel vaak positief. Dan loop je heel vaak tegen muren op dat je denkt, ja, weet je, dan hoeft het niet meer, laat maar zitten. En het inspireert juist wel als je met elkaar die drive hebt om toch door te blijven gaan. En als je nu kijkt naar het coalitieakkoord, hè, want we hebben het al over die nieuwe ministersposten. Heb je er dan vertrouwen in dat het goed gaat komen met de zorg? Nou, we hebben daar met elkaar als Neusmijn het over nagedacht. En ook meerdere prominente mensen zoals Pieter Bas Lalleman heeft hier ook al een keer aan tafel gezeten. Het woord verpleegkundige komt niet één keer voor in het coalitieakkoord. Nou ja, dat zegt eigenlijk al genoeg over het belang. Ja, ik denk dat ze het niet gezien hebben. Dus het wordt tijd dat we het nog laten zien in het nieuwe jaar. Hoe belangrijk het is om verpleegkundigen werkelijk te zien. En wij kunnen ze hoe denk ik echt... Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan het? Ja, ik denk dat ze oogkleppen op hebben gehad. Ik weet het niet. Misschien zouden we het woord van het jaar ervan moeten maken. Maar ik denk zeker dat dat we ze uit de crisis kunnen helpen en ons uit de crisis kunnen helpen als we sommige dingen gewoon structureel anders doen. Ja. Rico, jij bent de oudste van dit gezelschap. Heb jij nog wat wijze woorden als je daarnaar kijkt, dat optreden van de overheid? Ja, daar heb ik een hele uitgesproken mening over. Als je de mens niet meer centraal stelt, Juist. En je bent bezig met marktwerking. En alles wordt in dubbeltjes en kwartjes vertaald. Want die kennen we niet meer. Dan kom je er niet meer. Wat met jou gebeurd is, dat is toch onvoorstelbaar? En dan komen ze nog meer weg ook, hè? En dat is wat ik toen straks met je collega besprak. Als de mensen niet... Ik ben ook bij de inspecteur van belasting geweest... en dan ging het erover of ik een dubbeltje per kilometer mocht aftrekken... voor mijn autogebruik in vrijwilligersfeer... of dat het een kwartje mocht zijn. En toen vond namelijk dat ik te weinig belasting betaalde. En toen moest ik nog 100 euro betalen, bijbetalen. Dat is wel eeuwen geleden. En toen zei hij tegen me... Heb jij die kosten niet? Ik zeg, ja, die heb ik wel, maar die heb ik niet opgeschreven. Dan trekken we die daar vanaf en ik ging weg en ik had 0 euro te betalen. Ik had een gesprek met de inspecteur gehad en we hadden een hele leuke relatie. En hij had op een leuke manier gekeken. Nu kun je nog niet meer bij je bank terecht. En hoe heb je dat beleefd tijdens het onderlopen van je huis en de bureaucratie? Want we hadden het net over de steun van buren die fantastisch was. Ja, dan kom je... Ik hoor een reporter, die noemt zich soms dokter, geloof ik. Die zei dat wij domme Limburgers hadden dat moeten zien aankomen. Dokter Kelder. Oh ja, je kent hem ook. Ja. En dan waren die Duitsers die het overkomen is, die waren nog dommer natuurlijk. En die Belgen helemaal dom, hè? Want u weet wat Belg betekent, hè? Ben eerst Limburger geweest. Ja. En dan kom je in die periode kom je allerlei dingen tegen. En dan, een van de belangrijke dingen, uiteindelijk komt toch weer op geld uit, hè? Ja. Verzekeringen. Nou, ik had een geweldige verzekeringsexpert daar rondhuppelen. Want ik zei, ik hoef er niets aan te verdienen... maar ik wil die laatste jaren van mijn leven nog kunnen koken. En, hè, snap je? En die zei, meneer, u bent verzekerd. En binnen de kosten tijd had je alles bekeken... verteld hoeveel ik uit mocht geven aan mijn keuken. Ik zal het niet noemen. En op een gegeven moment moest ik alles indienen... Hè, met jaren erbij en prijs. Ik ben nu 78, was toen 77. Al die prulletjes die we hadden waren nogal vrij oud, kunt u zich voorstellen, toch? Ik heb dat opgesteld, ik heb dat ingediend. Ik kreeg het definitieve rapport van hem. En wat verbaast me, hij had geen aanleiding om een correctie aan te brengen. En had zelfs vermoeden dat ik sommige dingen te laag had gewaardeerd. Oh, dus dat was de andere maar kant. Ik hoor van mijn buurman dat daar een expert geweest was, die zelfs nog vroeg hoe oud dat het behang was. Nou, dan kom je in die wereld terecht van verzekeringen. En, ja, nou. En waar ze op de millimeter gaan zitten controleren. Ja, precies. Christy, precies. Daar weet jij natuurlijk alles van. Jij moest een bedrag van 92.000 euro terugbetalen aan de Belastingdienst. Je hebt de stress daarvan jaren moeten dragen. En afgelopen mei, we zeiden het al, stond je in het RTL-verkiezingsdebat tegenover premier Rutte. Uw collega's zijn opgestapt. Menno Snel, Wiebes, Asscher. En waarom denkt u dat u wel kan blijven zitten... als eindverantwoordelijk in de toeslagenaffaire? Wauw, het is heel bijzonder dat we hier zo staan. We hebben elkaar 3 weken geleden gezien in het katshuis... met een klein groepje lang gepraat. Jullie zijn geen fraudeurs, dat wil ik hier gezegd hebben. Soms is er een administratieve fout gemaakt. Ik stop u even. Ja, in maart was dit natuurlijk. Christy, hoe kijk je hierop terug? Ik vond het zo fantastisch om te zien. Ik stop u even. Had je daarover nagedacht van tevoren, die woorden? Nee. Kijk, hij bleef herhalen. Jullie zijn geen fraudeurs. Jullie zijn geen fraudeurs. En hij zat mijn tijd vol te praten. Ja. Dus ik dacht van nee, ik ben aan de beurt. Nu is het even klaar. Nu is het even klaar. En inmiddels ben je een gesprekspartner geworden voor Rutte. Jullie wisselen ideeën uit. Betekent dat je hem nu wel vertrouwt? Nee. Dat heb ik hem ook nog duidelijk gemaakt. Ik nog geen 2 weken geleden ben ik bij hem in het torentje geweest. Ja. Ik heb dus ook een plan. En hij vindt dat zelf ook een goed plan. Maar ik heb ook gezegd van ik vertrouw je nog steeds niet. Kun je in het kort vertellen wat dat plan is? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook kinderen uit huis geplaatst. Tijdens de toeslagenaffaire, 1115 kinderen, dat is naar buiten gekomen. Natuurlijk kunnen veel meer dingen meespelen. Hè. Kijk, veel meer mensen die zeggen dat ook. Maar de toeslagenaffaire die speelt hier wel een grote rol in. En deze ouders en kinderen die hadden totaal geen rechten. En wat ik dus wil, is dat er een onafhankelijk onderzoeksbureau komt. En dan wil ik in elke provincie wil ik een huis. Waar die kinderen terecht kunnen en waar ze even adem kunnen halen... en waar er goed wordt nagedacht over wat er moet gebeuren... als het thuis niet goed gaat. Nou ja, ik wil gewoon psychologen, juristen, En dat er gewoon een ander rapport op de tafel van de rechter komt. En niet alleen die van de jeugdzorg. Jouw eigen kinderen zijn niet uit huis geplaatst, gelukkig. Was dat wel even, kwam dat wel nog even ter sprake? Ja, ik heb wel een melding veilig thuis gehad. Ja. Wat betekent dat concreet, melding veilig thuis? Nou ja, dat je ze vooral niet de deur binnen moet laten. Dus dat heb ik dus, ik heb er, de brief heb ik opzij gelegd. En ik hoopte dat er, Iemand had er gemeld dat het bij jou thuis niet goed ging? De politie? Ja. En op basis waarvan, weet je dat? Het ging gewoon even niet goed met mij. Nee, je had het moeilijk. Dus ik had het moeilijk. Ja. Maar dat speelde allemaal rond die tijd. Maar je hebt gelukkig je 3 kinderen bij je kunnen houden. En je zet je nu in voor kinderen die het ook moeilijk hebben. Ja, ik ben strijdbaar. Heb je daar nou wel ook hulp bij kunnen vinden? Of niet? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ik ben onder behandeling geweest. Ja, ja. Ja. Ik vind het raar klinken onder behandeling. Ik heb hulp gekregen. Ben met iemand gaan praten. Ja. Ja. Ja. Iemand die even. Net lijkt of je ziek bent als je onder behandeling bent. Ja. Maar hier kan je toch ook heel ziek van worden. Je kunt er wel ziek van worden. Ja, ja. Ja. Ja, zegt het ook gewoon. Ik was hier ziek van, toch? Ik was hier ziek van. Ja. Ja. En lichamelijk vreet dat heel erg aan je. En veel ouders. Kijk, zoals een Natasja, die heeft een hersenbloeding gehad. En er is ook nog een andere ouder die ik. Ja, heb gezien, die in een rolstoel zat. Allemaal door stress. En stress doet gewoon enorm veel voor je, met je lichaam. Kun je gewoon oprecht fysiek ook ziek van worden. Ja. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. En we hebben jullie uitgenodigd omdat jullie alle 3 eigenlijk de afgelopen jaren extra uitdagingen voor de kiezer kregen. Hè? We zeiden het al, veerkracht. Hebben jullie nog een advies voor de luisteraar die ook wellicht dezelfde uitdagingen heeft of in de toekomst krijgt? Want jullie zitten hier toch met een rechte rug. Ja, die van mij blijven over de bed hangen. Als Klaartje helpt, begin ik meteen. Kijk. Ja, ik denk het woord van vanavond is wel omzien naar elkaar. Dat vind ik heel erg mooi. Want ik denk dat is ook wat je echt nodig hebt als het moeilijk is. Dan heb je niet een melding nodig van veilig thuis of iets anders. Maar je hebt juist een arm om je heen nodig. En je moet met elkaar de menselijke kant weer opzoeken. Ja, Christy? Ja, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een hele groep ouders en een aantal kamerleden om me heen die mij steunen. En we luisteren naar elkaar. We huilen met elkaar. Soms worden we boos op elkaar. Maar ja, het is gewoon echt luisteren naar elkaar. Ja, omzien. Niet naar de vinger naar elkaar wijzen. Ja. Dan wens ik jullie een heel mooie eindejaarsavond. Nog bijzondere plannen, Rico? Thuiskomen, in je eigen huis. Lekker. Schijnlijk maar illegale feesten te zijn. Dan in mijn huis. Ik heb een roze kleurtje gekozen voor de muren. En alle potten en pannen zijn ook roze. Kijk, Christy? Ik ga zo naar huis. Mijn kinderen zijn voor het eerst naar vrienden toe. Dus ik ben alleen thuis. Dus je gaat aftellen op tv wellicht? Waarschijnlijk wel. Maar de buren die gaan ook in de straat gezellig vuurkorf neerzetten en zo. Afrotros, dus dat komt goed. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Ni hao, buenos dias en good morning. Vroege Vogels Goes International. Ik zie de langoesten wegrennen. Wauw. Over de hele wereld luisteren mensen naar onze uitzending. Maar de eerste zondag van 2022 draaien we de rollen om. Wat hier af en toe gebeurt, komt er een beer langs, een bruine beer, zelfs 1 keer een grizzly bear, en die gaat die beste eten. Wij luisteren naar de verhalen van onze luisteraars. Het is ook een echte vogeleiland. Ruim 200 soorten zijn geobserveerd. Van Canada tot de Zuidpool en van China tot Mozambique. Op NPO Radio 1. Zondag van 7 tot 10. Early Birds. Wie luistert, weet meer. Ster. Thuis aan het klussen? Hubo helpt. Geef je klusmaterialen aan ons door en haal deze af. Of laat het bezorgen. Kijk op hubo.nl voor de Hubo bij jou in de buurt. En ga aan de slag. Hubo helpt. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl.